Opportunity, opportunity is knocking at your door. Boom. Rymów monolog, ja i mój lolo poza kontrolą. Wzbudzamy zazdrość jak ginekolog. Ludzie pierdolą, pierdolili, pierdolić będą. A rap w każdej chwili staje się legendą. To ten don, zmień ton, podkręć tempo. Nie dasz rady, tempa, łem pod tym patentom. Autokomplementom, splendor, wiem to. Będziesz przewijał mnie w tył, jak memento. Uno momento, góral to nie mentor. Improwizuję tak jak Stan Kenton. Świeży jak Mentos, hip hop fantomas. Pod PTG agendą, bitu narkoman. Znienawidzony jak Zomo, MC zbiorę jak proszek homo. Jak to robię tego w chuj, nie wiadomo. Sieje gnój, jak ósmy pasażer non stromo. I chuj mnie obchodzi, z którą trzymasz troną. No hono, chcę zobaczyć jak płoną. Jak toną, skurty syny, przebite własną bronią. Na pomoc, w stereo nie w mono. Jak dym pod oponą. PTG unisono. PTG unisono. PTG unisono. PTG unisono. I hate you. Jestem bitu panem, mikrofonu chuliganem. Na bakier z prawem sianem i biznes planem. Ja cyniekane z kuzynami na bujanek. Nam minivanem, a whisky z nimi lane tam. Napierdalam jak miniganem. Bity z Gemini grane, rym w dyni, wiesz co jest grane. Kolejny koncert, kolejna heca. Kolejny etap, kolejna meta. Kolejna hejnał, kolejna gieta. PTG mknie jak rakieta. Nie ma nic pierdolonego prawa weta tu. Ani prawa weta tam. Ja. Ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum, ba-bum.